sleep back. It's got the knack of turning you on, turning you on, turning you, turning you, turning you, turning you, turning you, turning you. Good evening. Als je geschoren is. Goed, dat was natuurlijk de Lawine Boys met Seks met de Gaal op je radio. Speciaal voor Erwin. Ja, speciaal voor onze grote vriend Erwin. Ja, we pesten hem wel. Kijk, weet je, als je mensen pest, dan mag je ze, weet je. Anders gaat het niet goed. Precies. Ja, gezellig. Goed, nog een paar nakjes. We zijn het al, dan is het 8 oktober. Dan gaat het dak er echt compleet af. Och, wat voor een gezellig. En dat wordt, ik hoop dat het mooi weer is. Nou, ik niet. Nee, want als het dak eraf gaat, dan regent het zo naar binnen, weet je. Ja, maar als het nou regent zaterdagavond, ja? Blijft iedereen lekker binnen. Even lekker plakken. Goed voor de omzet. Ja, ook al verdienen we er niks op, maar goed. Geeft niks. Nee, dit is hem graag van harte gegund. Ja, zeker weten. Natuurlijk 8 oktober, Westpoort in Amsterdam. Ons feest georganiseerd door Radio Noordzij en... Radio Puur Holland. Nee, dat mogen we zeker niet vergeten. Het wordt een knaller en de zaal is om 7:30 open. Ja, en kom op tijd, want rond 7:50, 7:50 gaan wij beginnen met onze spectaculaire opening. God, wat is die leuk geworden, hè? Man, ik kan niet wachten. Misschien dat ik daar nog wel het meeste spanning voor voel. Nee, we gaan het genoeg oefenen, dus het komt helemaal nee, goed. Nee, maar gewoon spannend hoe mensen het vinden. Hoe het eruit komt te zien. Hoe het mensen het ontvangen, ja. Ja. wij vinden hem allemaal kippenvel met z'n allen. En dan bedoelen we kippenvel voor mooi. Kippenvel. Chickenskin is het. Wat? Ja, nou, ik weet nog wat een kip doet hoor. Kip nee. Doet niet geen... Dat doet hij niet. Nee, dat is Bor de Wolf. Ja, dat is Wolf. Is ook gek op kippen, trouwens. Ja, die vindt hij lekker. Vindt hij lekker, lekker. Lekker hapje, hapje. Lekker kippetje. Lekker kippetje eten. Goed, straks over een 7 uur gaan we beginnen met, met dit, zeg maar, met dit. Let op, er komt je aan. Ja. Ja, hallo. Waarom laat je nou maar in de steek? Ladies and gentlemen, live from Amsterdam, de Josti Band. Ja, la la. Ja. La la. Oké, 12 punten, dan houdt tenminste je melding. Ja, nee, dan gaan we straks om 7 uur doen. En we hebben onder andere, we hebben echt hele leuke nummers klaarstaan. We hebben eventjes de Nederlands talen gepakt. Ik wou zeggen alle dertien janken, maar die deden niet mee met die zonfestival. Die deden niet mee met die zonfestival. Die deden echt niet mee met die zonfestival. Dat is zoals Anneke Greunlo. Weet je wel? Jij bent mijn leven. Ik dacht dat ze Brandend Zand had gezongen. Nee, en Speeldoos, gezongen door Annie Palmen. Een speeldoos? Ja, een oude daar muziek. Waren ze vroeg bij. Ja, ze nu heet het een vroeger speeldoos. En natuurlijk niet te vergeten onze Duitse vriend, Nederlandse Duitse vriend. Wat een geluk van Rudy Karel. Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Ja, zo gaat ie. Ik weet de melodie niet meer. Bah. Ja, en Dennis Reyes, hè? Komt er ook aan. Ja, ze komen er allemaal aan. Ze komen er allemaal aan. Bernadette met Sing a song. Nee. Wat is het? Sing. Ja, ga maar vertellen. Sing me a song. Zo'n kleedje om zon. Echt waar, gaan we die draaien? Ja. Ongelooflijk. Wat een klote nummer zeg. Ja. Maar ja, tot daar helemaal bij. En nou, Filip is in de chatroom. Goedenavond, Filip. Leuk dat je erbij bent. Hey, Marco en Laura. Hey, Filip. Hey, ja, Filippie. Filipino. Misschien ook Marina. Ja. Dat weet ik niet. Nee, Filip ligt op Marina, dus Marina kan geen adem meer. Nee, oh, ze zijn dus wel met z'n tweeën. Hè? Ze zijn er dus wel met z'n tweeën. Ja, volgens mij wel, nou, ja. Gezellig. Goed, Rob Ronald staat voor je klaar met Paolo Bonito. Enig, hè? Ja. En we hebben natuurlijk nog steeds een nieuwe staan van Frank Verkooyen met Voorbij. Ja, na 8 oktober is het weer voorbij. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Ja, hou je even je mijl dicht, het begint te schijnen. Ik heb gewoon zin om te zingen. Dat ligt aan het weer. Zin om te zingen, komt door het weer. Dames en heren, de weersverwachting van vanavond. Enkele onweersklappen. Hier en daar bliksem. Zing je zon. Ja, nou, het is dichterbij dan je denkt, die onweer. Ja. Goed, Rob Ronalds hier voor je met Paolo. Bonito. Palo, palo, palo, palo bonito, palo, hey, palo bonito, palo, palo, palo, palo, palo bonito, palo, hey, palo bonito, palo, ik kwam een meisje tegen in een warm land, met lange zwarte krullen, lekker bruin gebrand. Zij heen kon met me dansen, van alles aan de kant. Dansen, drinken, feesten, met een cocktail in mijn hand. Palo, palo, palo, palo bonito, palo, hey, palo bonito, palo, palo, palo, palo, palo bonito, palo, hey, palo bonito, palo, lange hete nachten op dat witte strand. Echte liefde volgde in dat mooie land. We genoten van het leven met de voetjes in het zand. Genieten, stappen, dansen met een drankje in je hand. Palo, palo, palo, palo bonito, palo, hey, palo bonito, palo, palo, palo, palo, palo bonito, palo, hey, palo bonito, palo, we gaan helemaal los, we breken die tent af. Hey. Handjes in de lucht. Hey. Handjes in de hoogte. Palo bonito, palo, hey, palo bonito, palo, hey, palo, palo, palo, palo bonito, palo, hey, palo bonito, palo, hey. Een aantal weken later, terug in Nederland, denk ik aan dat meisje in dat warme land. Hij mee naar de warmte, de zon, de zee en strand. Zing ik weer dat liedje, denk ik aan die muzikant. Palo, palo, palo, palo bonito, palo, hey, hey, hey. je verhalen. Nee, geen woord meer over liefde, pijn of trouw. Laat maar, ik wil niks meer horen. Geen excuses en geen spijt of berouw. Nee, ik maak niet weer opnieuw deze fout. Voor mij, je gaat eruit. Je liet me geloven, aan alles beloven. Maar ik ben niet gek, jij hebt geen respect. Voor mij, ik ben het zat. Met al jouw gekronkel, je leugens en kronkels. Dus hoor wat ik zeg. En geloofde steeds in jou, steeds in ons. Niets meer wil ik nog beginnen. Ik wou een toekomst vol met dromen van geluk. Maar jouw spreken maakt het alles steeds weer stuk. Voor mij, je gaat eruit. Je liet me geloven, aan alles beloven. Maar ik ben niet gek, jij hebt geen respect. Voor mij, ik ben er zat. Met al je gekronkel, je leugens en kronkels. Dus hoor wat ik zeg. Geloven, van alles beloven, maar ik ben niet gek, jij hebt geen respect voor mij. Ik ben het zat, met al jouw gekronkel, je leugens en klonkels, dus hoor wat ik zeg en ga nu maar weg. Natuurlijk was dat Frank Vergooijen, zijn nieuwe cd-single. Wat vond je ervan? Nou, in het begin dacht ik, nou, ik vind het niet zo leuk. Maar eigenlijk later, volgens mij na het eerste refrein. Ja. Of tijdens het eerste refrein, dat zei hij. Ik vind het toch wel leuk. Het is toch wel leuk, hè? Ja. Ja, het is, ik vind hem ook wel grappig. Hij is aardig. Ja, ik vind hem grappig. Vind je niet? Hij is geinig. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Wat hoorde ik net? Wat gaat Cloud doen? Ja, wat Cloud, gaat Cloud doen? Naar een 55-jarig huwelijksfeest. Huwelijksfeest? Ja. Hij gaat naar huwelijksfeest. Ja. Gaat hij naar huwelijksfeest? Ik weet daar nog wel een mop over, maar daar moet ik nog even over nadenken. Nou, dan ga ik vast eventjes wat klaarzetten met een soort bruiloftmuziek en dat soort dingen. Ja. Wie weet, wordt hij ook wat de huwelijk gevraagd op zo'n 55-jarige bruiloftshuwelijks.nl feest? Gaat dat lukken? Ja, dat gaat me zeker lukken. Bij Philippe en Marina? Hé? Hey? Oh, oké. Okay. Hoezo? Je hebt het over Cloud? Ja? Ja. Nee, ik denk je hebt het over Philippe en Marina. Nee, die Philippe en Marina zie ik nog niet trouwen hoor. Dat zie ik nog niet gebeuren. Nee? Nee, dat zie ik nog niet gebeuren. Oké. Okay. Nee. Oké. Okay. Maar ja, ik geloof niet dat ze ons ook vinden, denk ik. Helemaal naar België. Dat kost een paar duiten. Wij gaan het ook niet halen. Dat kost een paar cent hoor. Ja. Ja. Ja. 50 cent per kilometer, tel uit je winst. Zo. Ja. Heb je 3 keer bruiloft voor kunnen betalen? Nou, dan wordt het tijd dat ze gaan trouwen. Ja. Ja, natuurlijk. Ja, zo kan je het ook zien. Ja. Goed, je luistert nog steeds naar Radio Purelands. We zijn natuurlijk tot de klok van 9 uur vanavond. Heb je een bezoekje? Marco zegt gewoon dat hij blij is om binnen te komen. Marco zegt dat hij blij is om binnen te komen. Ja, ja. Ik denk dat het Erwin is. En ik, dat jij nog steeds, ja. Ja, dat is Erwin, ja. Ik denk dat het Erwin is. Ik denk, Erwin, het is wel leuk dat ik mezelf binnen ziet komen. Dat is allemaal echt heel leuk natuurlijk, vind je niet? Dat ik denk van, ik sta hier, maar ik kom ook ergens binnenvallen. En je komt zomaar binnenvallen. Ja, ik heb tegen jou eerder gezegd, ik heb meer persoonlijkheden. Ja. Ja. Knap, en meer Marco's. Ja. Kijk, ik was vandaag ook bij Erwin, maar ik was thuis. Ja. Ja. Je voelde je thuis. Hé? Ja. Ja. Goed. Nou, we hadden net nieuwe nummer van, ik vind het ook weer zijn naam kwijt. Frank Verkooyen met Voorbij. Voorbij. En we hebben nu, dames en heren, even luister goed. We hebben natuurlijk Stef Enkel voor je klaarstaan met Al moet ik kruipen. Nou, dat gaat zaterdagavond dat gebeuren. Dat gaat zaterdag gebeuren. Nou, al moet ik kruipen. Nou, kruipen naar huis, ja. Dat in iedereen zondag, oh fucking shit, ik heb een kater van hier tot en met. Ja. Dat gaat gebeuren. Ik maar, hoop het. Ja, voordat we gaan draaien, hebben we eerst natuurlijk Erwin Visser opgenomen. Die kan ook aardig goed zingen, die man. Die kan leuk zingen, hè, ja. Erwin, ja. Die kan heel leuk zingen. Denk je van, echt waar? Nou, moet je eens horen. Nou, Erwin, uit de scheidtijd, kom maar. Erwin. Het leven gaat niet altijd over rozen. Nee, scheid moet je altijd. Maar knok je door je donkere dagen heen. Ja, een donkere, ja. Wat geweest is, is geweest. Maak van je leven dus een feest. Ja. Want echt, het komt allemaal wel goed. Oké, Erwin, scheid. Laat het gaan, laat het gaan, laat het gaan. Wees niet somber, maar lach tegen het leven. Want voor jou schijnt ook de zon achter die brede horizon. Laat het gaan, laat het gaan, ja, laat het gaan. Ik zeg niet dat je lachen moet, maar je moest eens weten wat het met je doet. Loop met opgeheven hoofd als je vlam weer is gedoofd. Want echt, het komt allemaal wel goed. Laat het gaan, laat het gaan, laat het gaan. Wees niet somber, maar lach tegen het leven. Want voor jou schijnt ook de zon achter die brede horizon. Laat het gaan, laat het gaan, ja, laat het gaan. Elke start is moeilijk, ja, vertel mij wat. Maar het maakt je sterker dan je wettelijk dacht. Je staat echt niet alleen, want kijk maar om je heen. De zon straalt toch overal. Laat het gaan, laat het gaan, laat het gaan. Wees niet somber, maar lach tegen het leven. Want voor jou schijnt ook de zon achter die brede horizon. Laat het gaan, laat het gaan, ja, laat het gaan. Laat het gaan, laat het gaan, laat het gaan. Wees niet somber, maar lach tegen het leven. Want voor jou schijnt ook de zon achter die brede horizon. Laat het gaan, laat het gaan, ja, laat het gaan. Ja, la la, ja, la la. Laat het gaan, wees niet somber, maar lach tegen het leven. Want voor jou schijnt ook de zon achter die brede horizon. Laat het gaan, laat het gaan, ja, laat het gaan. Ja, Erwin, vergeet eventjes niet door te trekken, jongen. Kruipen op blote voeten gaan. Ik wil nog één keer de klokken horen slaan. Al moet ik kruipen op blote voeten gaan. Als je ver van huis zelf, wat zou ik daar graag zijn? Al moet ik kruipen op blote voeten gaan. Ik wil nog één keer de klokken horen slaan. Al moet ik kruipen op blote voeten gaan. Waar ik mijn eerste liefde vond. Alles is afgebroken, geen huis is blijven staan. Maar één ding is gebleven, mijn hart blijft voor jou slaan. Stef Engel, al moet ik kruipen en dan hoort hij de klokken slaan. Wat een lekkere Amsterdamse wals zat erachter. Ja, hij hoort de klokken slaan. Dan zal de klokken zijn van zijn koppijn van het vele zuipen, denk ik. Ja, dat kan. Dat zal zomaar kunnen gebeuren natuurlijk. Dat zal zomaar kunnen gebeuren, hè. Goed, we hebben Christel Vrijders voor je klas met Plates. Is ook wel zo leuk. Plates, Plates. De Plates. Ja, dat is een heerlijke top 40 nummer. Plagen. Plagen, ja, plagen. Ja, grijs. Ja. Oh, dat is zo grappig. En we hebben het dingetje. Dingetje? Ja, Calacano, je weet wel, die Calacano. Dat is ook wel heerlijk, dat ding, hè? Calacano. Ja, dat is lang geleden dat we die Calacano hebben gedraaid. Ja, hij is toch eigenlijk best leuk? Ja, het is, ja. Het is heel erg grappig. Ja. Het is echt heel grappig. Ach. Is, ik lach me dood. We zijn dol op feestjes met drank en hapjes. Ja, inderdaad, Erwin, dat zegt hij goed. Eindelijk heeft hij wat voor me geleerd. We hadden ook live willen komen. Ja, ja, we hadden ook live willen komen. Ja, dat is helemaal geen probleem, hoor. Nee, ja. Ja, als daar gewoon spullen had gestaan, tenminste internetverbinding was, hadden we wat live kunnen doen. En precies wat Erwin zegt, we zijn dol op feestjes met drank en hapjes. En dan gaat het met name om de drank en de hapjes. Ja, de Cloud zegt van, als ze 60 jaar halen, ga ik zeker wat met Marco regelen. Ja, nou, dat doe je heel erg goed, Cloud. Heel goed, Cloud, heel goed. Ja, Cloud is goed bezig. Ja, zeker. Ja, en wat hebben we nog meer? Nou, waar hadden het Stef Engel gedraaid. Crystal Fighter zat hier voor je klaar. En natuurlijk Calacano. Ja, heb ik dit keer niet over Erwin, sorry. Ja, maar die heb ook een Calacano. Nee, de kale poes. Kale, ja. Erwin op al het ondersteboven, ik kan het onderscheid niet meer maken. Nee. Ja, hij zit bij kaal van boven. Ik zeg, hoe ken ik het dan? Weet je, loopt ondersteboven, man. Kijk je dan altijd naar... Hè? Kijk je dan naar zijn... Nou ja, totdat ik bij Saskia op de rug moest, ik misschien wel van mijn handen moest laten. Nou. Ik denk, oh, dat is te ver. Ik denk, oh, dat is er dichtbij. Ik denk, ja, en als ik me loslaat, val ik op mijn muil. Hè? Ja. Ja, nou ja, je had twee handjes vol, toch? Nee, kijk, ik voelde, nee, ik zat hier. Nee, dat klopt, dat zei ze ook. Het zijn geen handjes vol, net niet. Nee, dat zijn druifjeshanden. Nee. Ja, voor Erwin is het genoeg. ach, wat zijn we weer heerlijk bezig vanavond, zeg. Hey, goed, we zijn natuurlijk tot de klok van 9 uur met Laura. En Marco. Leuk dat je erbij bent. Crystal Fridays hier op je radio. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Come down, down, down, my love is calling. With me, I'm going down, down, down there, four in the morning, most beautiful. and I will love your heart with mine. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for the morning. Most beautiful girl I've ever seen. Come down, down, down, my love is calling. It's so fast. Small. Maybe you will look into my eyes and you will see just what you've done to me. The time is short, and you know we only live one life. Yeah. It was love at first sight, and being by your side is the only thing on my mind. So, do you want to go to the over Don Omar met Danza Canduro hier op jouw radio. Ja. Lekker nummer is het, hè? Dit is een heerlijk nummer. Is een lekker makkelijke nummer. Ja. Is een lekker nummer om te dansen zo. Dansen. Nou, we gaan straks nog veel meer nummers even opzoeken waar je heerlijk op kan dansen. Vind je niet? Wat ben je gek aan doen? Nou, het is net alsof ik jou heel zacht hoor. Nee hoor, ik ben er nog steeds hoor. Het zal wel aan mij liggen. Het zal wel weer aan jou liggen. Ja. Het zal wel weer aan jou liggen. Ja. Goed. Ja, wat is goed? Dat het aan mij ligt. Ja, nee, dat je maar even weet. Precies. We hebben straks een heerlijke jaren 80 nummer voor je klaarstaan. Want als ik tegen jou zeg, I come in out. Ah, Diana Ross. Ja, leuk dat je goed gekeken. Je hebt goed gekeken. Je hebt goed gekeken. Nou, ja. Dat doe ik een keer mee en dan ga je weer zo doen. Ja, natuurlijk. Je kan er van mij wel verwachten natuurlijk. Dat nee, het is goed dat ik het weet. Ja, pak een beetje Tante Greet. Ja, daarom in je reet. Daarom maar in mijn reet. Zij Tante Greet. Ah, oké. Okay. Tante Greet zegt wel rare dingen tegenwoordig. Tante Greet heet. Ja, Tante Greet. Dat moet ik ook dat Tante Greet is. Goed, en Donema hoorde je. Diana Ross komt eraan. Maar voordat we er gaan draaien, hebben we natuurlijk eerst onze kale kano staan. Ah, dingetje. Ja, heerlijk. Hier zullen we een treinkaartje kopen. Ik moet bijna denken van, zeker ook de Nikke Simon. Stien, ik zit eens goed naar je te kijken. Een prachtig lijf, het is niet om te zeggen. Slechts één ding zou ik anders willen zien. Het maakt je een stuk jonger bovendien. Ik wil een kale kano. Een kale kale kano. Snel me voor een gat te vangen. Schat, je hebt daar een hele badmat hangen. Wordt het niet eens tijd dat ik hem scheer? Of heb je liever dat ik hem even leer? Ik wil een kale kano. Circa een kano. Een mooie kale kano. Je vooruit je geen kale kano. Ja, dan een kano. Ja, je hebt wel erg veel bier op de kier. Vroeger groeide het harder dan de enkels. Stien, dat kan toch niet meer van deze tijd zijn. Nee, dat kan ik alle kano. Kom op Stien, het kost het naast een epilator. 65 euro, dit is geen geld. Zwaai op die kale kano. Mijn deentje, die string gaat uit. En ze laat me daar een fijne kale kano zien. Ik was er blij in die. Het hangt nu halverwege langs je benen. Eerst dat je knie, maar nu tot aan je schenen. Het is nu echt gedaan met mijn geduld. En mijn dekbed moet ermee gevuld. Een kale, kale kano. Wat een fijne kale kano. Zo gekroefde kano. Het lijkt wel een Afrikano. Steen vroeger had je nog zo'n fijn kano. Het lijkt verdomme wel een roeiboot. Het lijkt wel een rubber kano. Ka ka ka ka ka ka ka ka ka no. Stuk al die kano. Gadverdamme Stien, dat lijkt wel op jacht naar de schacht. Ik wil een kale kano. Wat doet die kale kano? Het is fijne roze kano. Ik kan dat het is. Wat een kano. Ja, misschien is er ook een. Wat het, nou heb je eindelijk een mooie kano, Stien. Roeispaantjes nog binnenboord. Wat een fijne kano. Mooie miesjes op kano. Good evening. Gezongen door onze Diana Ross. Wat een heerlijke nummers maakte toen die tijd. Lekker, hè? Oh, wat geweldig vind ik dat zeggen. Ik vind dat geweldig. Net als met de Supremes samen. Ja, dit gaan we ook eens een keertje draaien. Supremes, dat is ook wel lang geleden. Ja, ga er straks wel even eentje zoeken. Ja, nou heb ik één probleempje. Problemen zijn altijd om op te lossen. Ja. Nou heb ik hier een cd-speler. Ik ga hem eventjes niet vooraf luisteren. Ik ga hem even klein stukjes even kijken wat dit is. Misschien hoor ik wel wat. Ik heb geen idee. Ja. Dit is ook wel een leuke nummer, hè? Ja, die vind ik ook. Maar die zocht ik eigenlijk niet. Dus even kijken, ja, het is heel gek. Ik kan hem niet voorluisteren. Dat is toch shit? Is maar dat kon toch wel altijd? Met deze mengtafel gaat het een beetje moeilijk. Ik moet die andere mengtafel ook even tussen knopen. Ja. En dan gaat het helemaal goed komen, denk ik. Ja, heb je hem nu wel? Even wachten. Dat is hem ook niet. Toink, toink, toink. Dat is weer wat anders. Ja, dat is, ja. Dat is leuk als een cd-speler ook zo lekker met je meehelpt, zeg maar. Hè. Ik weet nog geen idee wat ze wil. Ik heb geen idee wat ze wil. Ik heb ook weet geen jij het? Idee wat je zoekt. Hè? Ik heb ook geen idee wat je zoekt. Nou, normaal gesproken schrijf ik het op, maar is het papiertje is weg. Nee, dat is pech. Papiertje weg. Hè? Dat is pech. Wat is weg? Papiertje. Ja, dat is zeker weg. Dat is pech, dat is papiertje weg, dat is klote nieuwe kopen. Het rijmt zoiets, niet. Wat zeg je? Het rijmt niet. Nee, het rijmt niet, maar ik heb wel heerlijke muziek voor je klaarstaan. Goed, ja, en we hebben Tito El Bambino ook voor je klaarstaan. Ja. En Jetty Bedrijf staat voor je klaar. Waar zijn de mannen? Ja, waar zijn die mannen? En de Django Wachter natuurlijk. Wat heeft Django Wachter nou weer? De muzikant. Ja, de muzikantje. De muzikant. Oké, heerlijk. Nou, we gaan eens dus even een keertje een oude discoplaatje erin gooien. Ja. Heel erg bekend in de jaren 90. De meeste mensen onder ons weten het wel in heel veel discotheken. Jij disco, weet het niet. Discoplaat uit de jaren 90? Ja, is ook een disco. Toen was het nog niet zo. Kwam er net een beetje in. Oké, nou ik ben nieuwsgierig. Heel leuk. Heel leuk. Heel leuk. Ja. En dat hoort allemaal hier op radio. Puur Holland. Heel goed, Laura. Ha! Ha! mensen. Luisteren jullie ook mee? Solito, como barquito en el mar. hasta el cielo. Te lo juro que te quiero, sé que te voy a encontrar. Sus ojos son caramelos, su piel color canela. Tiene cuerpo de sirena, sé que la voy a encontrar. Sus ojos son caramelos, su piel color canela. Tiene cuerpo de sirena, sé que la voy a encontrar. La la la la la la la. La la la la la la la. La la la la la la la. La la la la la la la. Y no me importa que tú me estés estando buscando entre la gente, que te quiero decir cositas del amor. Dicen que soy loco, que ando por la calle como un limosnero pidiendo cariño, pero no cualquiera, solo es el tuyo el que me llena. Yo te llevaré a un lugar donde solo tú y yo podamos ser felices, sanar las cicatrices. Felices, no miren tu belleza diciéndoles. Sus ojos son caramelos, su piel color canela. Tiene cuerpo de sirena, sé que la voy a encontrar. Sus ojos son caramelos, su piel color canela. Tiene cuerpo de sirena, sé que la voy a encontrar. Sé que la voy a encontrar. Como un limosnero pidiendo cariño, pero no cualquiera, solo es el tuyo el que me llena. Yo sé que la voy a encontrar. Yo sé que la voy a encontrar. Yo sé que la voy a encontrar. Yo sé que la voy a encontrar. Te fuiste y me dejaste solito. Hasta el cielo, te lo juro que te quiero, sé que te voy a encontrar. Bambino was dat hier natuurlijk op je radio te horen. Hier op Radio Puur Hollands en doorgestuurd door Radio Noordzij. Niet te vergeten. Nee, zeker niet. En 8 oktober niet vergeten. Hè? Wees er op tijd bij, want 7:30 is de zaal geopend. En dan ben je natuurlijk van harte welkom. Ja, voor een bakkie en een happie. Want ja. Om 7:55, 7:55, 7:55 gaan we echt beginnen. Ja, dan gaat het echte dak, dan gaat er echt compleet vanaf. Dus kom je van ver, ga op tijd weg. Wees de files voor, want... Ja, precies, want is, deze opening, die wil je gewoon niet missen. Ja, ik vind hem helemaal... ik ben er vol van. Ja, de opening is... we hebben ons best gedaan. Ja, ja, en we hopen dat iedereen hem natuurlijk net zo spectaculair vindt als dat wij dat doen. Ja, nou ja, goed, dat hoop ik natuurlijk ook. Heb je een verzoekje? Plaats die gewoon via de welbekende website www.radiopuurhollands.nl of je gaat naar www.radionoordzij.nl. Radionoordzij, ja, .nl. Zij. Ja, nou, we wachten eventjes met vol spanning af dat we doorgestuurd gaan worden bij Cloud. Die is heel druk bezig, geloof ik. Ja, die is opgehaald en die heeft zijn spullen mee en dat wordt aansluiten en... Wegwezen. Ja. Ja, zoiets. Goed, nou, dat was Tito El Bambino. En we hebben natuurlijk voor je klaarstaan Jitty Paletti. Waar zijn de mannen? Ik weet geen idee waar ze zijn. Ik ook niet. Oké. Okay. En Django Wagner staat ook nog voor je klaar. Met de muzikant. Met de muzikant. De muzikant. Ah, dat was heerlijk. Maar ik moet gelijk aan een liedje denken van Gloria Estefan. Tijd niet gehoord. Welke? Oye mi canto. Oye mi canto. Oye mi canto. Ja, zo gaat hij. Lekker. Goed, nou, voordat we Jenny Belette natuurlijk aan gaan zetten, hebben we eerst hier Mike en Colin voor je staan met oh, wat is oh, oh, wat is ze mooi. Hè? Ja. Oké. Okay. Nou, dat wordt één lijntje, zeg ja, maar. Precies, dat moet ik zelf zeggen. Goedenavond, leuk dat je erbij bent. En we zijn tot 9:00 vanavond. Jazeker. Welkom. Net voor de ochtend, zon, de nacht moet verdwijnen. Nogal slaat. Weet je, we hebben nog een uurtje voor de wekker gaat. Als ze zo naar me kijkt, word ik zo zwak en met gemak. Haar makkelijke prooi, raak al mijn zinnen kwijt. Als ze zo naar me kijkt, God, wat is ze mooi. Zich om, ik voel haar huid op de mijne. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Voel iedere weerstand in me totaal verdwijnen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ik vraag haar, liefste, ben ik nog altijd your one and only man? Dat weet je, zet ze met ogen half open. Me aan. Als ze zo naar me kijkt, word ik zo zwak en met gemak. Haar makkelijke prooi, ik raak al mijn zinnen kwijt. Als ze zo naar me kijkt, God, wat is ze mooi. Zijn al die mannen? Nou, ik heb geen idee waar ze verblijven. Maar ik weet wel één ding zeker, dat 8 oktober, dan is het zover. Dan houden we natuurlijk een groot feest met Radio Noordzee en Radio Puurland. Ze natuurlijk in de ja, nou, is isolatie weg. Nou, de meeste mensen hebben al een kaartje gekocht. Die hebben het, zeg maar, het thuis gekregen ook. Ik zeg, ja, intreebewijs moet je heel goed bewaren. Want tevens kan daar een hele mooie prijs op gaan vallen. Dus gooit hem niet weg. En je kan, we gaan ook een spelletje spelen op zo'n avond. En dan kan je loodjes gaan kopen en dan kan je hele mooie prijzen gaan winnen. En dan kan natuurlijk prijzen gaan vallen op jouw lotje. Dus op jouw intreebewijs kan dus ook natuurlijk een leuke prijs gaan vallen. Dus gooi hem niet weg, hè. Dat zal wel jammer zijn natuurlijk. Dat staat echt heel erg zonde. Goed, ik had het al over Jetty Paletti. Ja, ja. Altijd gezellig met Jetty Paletti op je radio. Met waar zijn al die mannen? Ik heb geen idee, misschien bij Marina. You never know. Leuke wens versieren. Niet voor een week, een maand of een miljoen. Maar om mijn leven lang. laatste tijd, je had een fout toe bed. Ik stond me daar al urenlang voor uit te sloven. Na was Klaas, Bert, Stijn, Max, Michel. Zoek ik nog naar die ene die zal blijven plakken. En na de stappen doen ze zeker wel. Maar nu zit ik dan toch weer langzaam in te kakken. Als feesten gaan we naast in Mallorca. Nou, zeker weten. Ach, wat is weer gezellig. Nou. Ja, wat is er nou? Nou, wat je net zegt. Ja, dat bedoel ik. Goed, 8 oktober. Nog een paar nachtjes slapen. Dat is het zover. Ja. Eindelijk. Nou, vanaf de Zaanhof gaat een heleboel met een Polonaise daar naartoe. En ze komen in de komen ze alle weer aan. Ja, in het begin van de avond zijn ze nog heel lollig, maar als ze naar huis gaan. Hè? Oei, dan gaan die beentjes in de lucht in de Polonaise. Ja, ik lach me dood. Volgens mij zien ze met bosjes op de straat liggen straks. Dus dat wordt wel lachen. Ja. Goed, we hebben Jungle Wacht nog steeds voor je klaarstaan, maar voordat we die gaan draaien, hebben we een cd'tje klaarstaan voor je. Ja. Zo, maar niet Nieke. Nieke. Hey, Dominiki. Ja, Dominiki. Ik vind hem, Dominiki, Niki, Niki, Dominiki. Ja, ja, dan ben ik wel wat Dominiki, Niki. Dominiki. Ja, Dominiki. Ja. Ja, een lekker nummer. Ja, zo is het aangekomen, hè? Ja. In België moet ik je vertellen, ja, hebben ze een nieuwe voorbel voor blondjes. Een nieuwe voorbel voor blondjes? Ja. Oké. Okay. Als ze dus voor je deur staan en ze bellen, ja, dan horen ze dong-ding. Nou, enig. Hij is leuk, leuk, ja, leuk. Ja, leuk hè? Ja. Ja. Nou, deze weet je vast niet. Oké, okay. Eindelijk eentje die ik nog niet ken. Ja, hoe komt een zebra uit het water? Ik zou het niet weten. Wat speel je het goed zeg, streep voor streep. Hij is zo grappig. Ik kon hem niet. Nee, waarom knikken? Ja, je knikt. Je zegt nee. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Ja. Nee, dat was wel leuk, hè? Ja, hij was geweldig. Ja. Zak zo wat door mijn hoepies van het lachen. Ja. Oké. Okay. Nou, ja, dat was hem eigenlijk. Oh, dat was er, had je niet meer? Nou ja, dat weet je al, weet je. Dat, nee, maar dan doe ik net alsof ik het niet weet. Ah, dan weet je dat ze het niet weten. Oké. Okay. Ja, okay. Ik speel het mee. Ja. Ik liep van de week, zoals ik altijd doe, in een park. Ik liep in een park. Ja, in een, ja, park. Ja, ja. En dan zie ik twee mensen, ja, zie ik discussiëren met elkaar, een discussie. Ja. Maar dat discussie leek net alsof dat een beetje uit de hand begon te lopen. Ik denk van nou, ik blijf wel even staan. Ja, ja, ja. Ik denk, ik ga toch eens even aanhoren wat over gaat. Agie. Ja, ja. Er waren twee mannen die zeggen van, de zon schijnt. Nee, zegt die andere, de maan schijnt. Nee, zegt die man, de zon schijnt. Nee, zegt die andere door. En dat bleef maar zomaar doorgaan. Ja. Nou, zegt die ene vent. Hij zegt, moet gij maar eens even goed opletten. Ja. Is de beste man die hier voorbij loopt of een persoon, die spreek ik aan, die mag bepalen wat er schijnt. Ja. En als die zegt of de zon of de maan schijnt, ja, een van ons twee heeft dan gewonnen. Ja. Nou, zegt hij, dat is goed. Ja. Ja. En toen kwam jij aanlopen. Nee. Oh. Nee. Ik bleef maar staan. Okay. En ja hoor, nog geen paar minuten later komt er een man voorbij lopen die zegt, meneer. Ja. Mag ik u wat vragen? Nou, ja, zegt die man. Hij zegt, jazeker. Hij zegt, wij willen nou weten, was klaar lichtdag, schijnt nou de zon of de maan? Amai, zegt die man. Ik ga het net niet weten. U zal het niet weten. Ah, nee. Ik ben een Belg. Ik woon maar sinds 2 uur in Nederland. Zo, even. Lekker, lekker. Lekker, lekker. Haika. Caminando siempre va. Dominique. je lekker stappen gaat of op vakantie bent. Dan wil je flink gaan feesten, maakt niet uit in wat voor tent. Je wilt plezier gaan maken en de vloeren laten kraken. Kom maar op en sluit maar aan. En van je 1, 2, hoppakee, daar gaat ie nog een keer. Van voren en naar achteren, kom op, het doet niet zeer. 1, 2, hoppakee, we doen het allemaal. Van links naar rechts, omhoog, omlaag, het is toch niet normaal. Nog even lekker door, we zijn nog lang niet moe. We dansen en we zingen, gaan nog niet naar moeder toe. De kastelein heeft ook plezier en gooit ze nog eens vol. Ja, daar gaat ie voor de lol. En van je 1, 2, hoppakee, daar gaat ie nog een keer. Van voren en naar achteren, kom op, het doet niet zeer. 1, 2, hoppakee, we doen het allemaal. Van links naar rechts, omhoog, omlaag, het is toch niet normaal. Van voren en naar achteren, kom op, het doet niet zeer. 1, 2, hoppakee, we doen het allemaal. Van links naar rechts, omhoog, omlaag, het is toch niet normaal. En van je 1, 2, hoppakee, daar gaat ie nog een keer. Van voren en naar achteren, kom op, het doet niet zeer. 1, 2, hoppakee, we doen het allemaal. Van links naar rechts, omhoog, omlaag, het is toch niet normaal. Het is toch niet normaal. Ja, van je 1, 2, hoop ik 1. Dat doen we weer met elkaar. Hè? Zeg maar zo gaat het ongeveer. Ja. Nou, we zijn het al vaak genoeg vanavond. 8 oktober, dan is het zover. Ja. Ja. Eventjes het volgende. Het volgende nummer wat we weer even gaan draaien. Ja. Dat zal wel heel erg leuk zijn als jullie dat een beetje uit je hoofd kennen. Ja. Want dat gaan we wat mee doen zaterdagavond. Ja. Gaan we weer zingen? Ja, dat is echt heel erg leuk. En dat, is, dat geldt ook voor Karin. Karin kan het even doorvertellen natuurlijk. Ja, dat is Karin natuurlijk, moet ook even canvas oefenen. Karin dat kan pas... Kop en schouders boven iedereen uit. Karin is heel klein. Team is dubbel, Karin. Ja, Karin is heel klein, maar ze hebben een mond van 2 meter, zeg maar. Ja, ongeveer. Die is echt groot. Ja, maar die is wel leuk. Karin doet altijd wel leuk mee natuurlijk. Hè. Daarom. Nou, het gaat als volgt, dus let even goed op. Ik moet zeggen, luister goed, want het is wel de bedoeling dat jullie de hele avond mee gaan doen. Want dat wordt namelijk ook gefilmd en het komt uit op een DVD. This is DVD, man. DVD. Ja. Ja, let op. Zo gaat ie. Even een nieuwe versie, de meeste mensen kennen hem nog wel. Maar even openen, dat is wel leuk, hè? Oké, komt u dan wel. Hey, mijn hartje, mag ik even met je praten? Nou ja, vooruit. Ik word er gek van wat er met ons twee gebeurt. Wat is er gebeurd? Heb jij dat ook, gevoel van angst dat je bekrijgt? Ach jee. Als je alleen bent. Als je alleen want bent. Het is alsof de dagen zonder jou zo hol. En bijna leeg zijn. Leeg zijn. Heb jij dat ook, gevoel van onrust? Dat het niet voor altijd door kan blijven gaan? Is verbouwd. Ja. Zal die twijfel voor ons blijven bestaan? Oké, thuis, let op, komt ie. Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Leven door dicht bij elkaar te zijn. Sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Mag samen zijn, ja samen zijn, samen zijn, ja. Dat wil toch iedereen. Oké, je bekrijgt. Als je me aankijkt, want het is alsof de nachten samen zoveel meer en echt gemeen zijn. Heb jij dat ook, gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan? Door dat gevoel laat ik je nooit meer aan. Samen zijn is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn, ja samen. Dat wil toch iedereen. En wat wil je zeggen? Ja, natuurlijk kan voor iedereen. Ja, dat wil je niet zeggen. Samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Uit het oosten, mega piraten, die komen uit het oosten van je rom, bom, wat maak je op, die komen uit het oosten. Mega piraten, die komen uit het oosten, mega piraten, van noord naar west, van oost naar zuid, en rom, bom, wat maak je op, die komen uit het oosten. Een paar jaar geleden dat iedereen nog lachte, iedereen die lachte om het Nederlandse lied. Maar daar kwam uit het oosten zijn naam Piraten Willy, en nu zingt iedereen Willy wel of Willy niet. Piraten Willy. Mega piraten die komen uit het oosten, mega piraten die komen uit het oosten van je rom, bom, wat maak je op, die komen uit het oosten. Piraten. De Nederlandse lied, waar de piraat zo van geniet. Piraten, oh, mooie platen, oh. Eentje, drie, vier nog, tra-la-la-la. Eentje, drie, vier nog, tra-la-la-la-la-la. Eentje, drie, vier nog, tra-la-la-la-la. En dan koffie zoeken allemaal. Eentje, drie, vier nog, tra-la-la-la-la. Eentje, drie, vier nog, tra-la-la-la-la. dat geeft nu voor een Nederlandse lied. Zelfs de ijsbeer ten noorden, die vergeet wie echt mooi niet. Kom je uit het westen of heb jij een zachte G? Heel het land zingt met ons mee. Hou ze nu dus in de gaten, want hier komen de piraten. Niemand wil de tent verlaten, laat u doe maar lekker gaan. Japan. I dreamt of golden rooms, champagne and caviar, my old Rolls Royce. Oh, it's wonderful being a star. But now I tramp the road throughout the land, a needy hobo with a banjo in my hand, in honky tonks and bars. I play this melody, oh, it's so easy. So come on, sing this after me. We are, we are wet. We are, we are wet. My name is Dan. Banjo to survive, to earn a living every day to stay alive. In honky tonks and bars, I play this melody. Oh, it's so easy. So come on, sing this after me. We are, we are wet. We are, we are wet. My name is Dan. Oh, the Benjamin is there. diddledam, diddledam, I'm the Benjamin. Ja, dat was het ongeveer. Ja, toch? Ja, dat was hem. Leuk. Dat was hem. Ja, nee, gelukkig. Dan zijn we net met als elkaar, de Old Callahan. Is ook zo'n soort nummer. Ja, is ook zo'n nummer. Er zijn mensen die zingen dan graag mee met dit soort nummers, hè? Ja. Dat is gewoon zo. Ik wel in ieder geval. Ja, nee, dat klopt. Nou, we hebben nog steeds, we hebben straks een heerlijke smartlap voor je klaarstaan. Echt waar? Ja, maar voordat we dat gaan draaien hebben, is natuurlijk Django Wagner nog steeds. Die zit te trappelen om te kunnen zingen. Die muzikant die... Die muzikant die wacht die, maar we gaan hem nu draaien op je radio. Si, no comprende, señores amigos, hè? Ah, vrienden. Ja, en ik zou zeggen, nog 6 nachtjes slapen, hè? 7. 7 nachtjes slapen? 7 nachtjes slapen. Deze nacht erbij? Deze nacht erbij. Nee, ja, dat is wel zo. Ja, deze nacht moeten we erbij tellen. Die moet nog geslapen worden. Ja, dat klopt. Of niet, je slaapt even over. Kan natuurlijk ook. Ja, zoals gewoonlijk. Maar... Ja, dat is zo. Ja, en dan, we gaan aftellen nu. Ja, we gaan aftellen. En dan zijn jullie er om 7:30. Om 8:00 zeggen we van, dankjewel voor uw komst. Dank voor die bloemen. Ja, en een goede reis terug. En nu oprotten to house. Ja. Ja, nee. Het wordt echt heel erg gezellig. We hebben onder andere Brabants alleen. Rob Zorren. Duo voor de gezelligheid. Shirley. En we hebben natuurlijk, Ruud van Steeg. Ruud van Steeg. En we hebben de... Mystery Guest. Wow. Ja, en een spectaculaire opening, dat mag je zeker niet missen. Missen, nee. Ja, mis je hem, ja, dan is het jammer dan. Dat is jammer, dan zal je de DVD moeten kopen om hem alsnog mee te maken. Ja, daar zullen we als voorstukje op doen, hè, denk ik. Dat denk ik wel, dat de opening erop komt, ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Leuk hoor. Ja, en dan denken jullie bij jezelf van, ja, we zijn helemaal klaar. Nou, ik nog niet. Ben jij niet klaar? Nee, want ik ga van de week allemaal nummers bij elkaar verzamelen wat op die avond gedraaid gaat worden. Ja. En dan, dan wordt uiteenlopende nummers. Voor ieder wat wils. Voor ieder wat wils, zo moet je het zien. Ja, dus niet de hele avond van, ik haal van jou een beetje verliefd. Nee. Nee, niet de hele avond. Het wordt ook een beetje een quicksteppie. Ja. Even schuifelen. Het wordt schudden met die billen. Schudden met die togas. Ja, leuk voor Marina. Dus dan wil ik aan schudden met die tieten. Welke? Geen idee. Misschien schudt Marina zo hard dat de tieten zo op terug springen. Ja, dan krijgt ze 2 tepels in de ogen. Ja, en Philip blij. Hè. Eindelijk heeft ze 2 ogen en 8 op de rug. Hè. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Ja. Nou, en wat gaan we doen? We hebben Django wachten. Nou, Django, ga maar zingen, jongen. Je hebt zo lang moeten wachten. Ik zag je zitten in de straten van Parijs. Jij was zo eenzaam met je koffer, altijd op reis. Je speelde liedjes op je oude accordeon. Een melodie die uit de plekken zo verzon. Die mooie klank van jouw accordeon ging door de straten van Parijs. Verblijft de zon achter de horizon, speel jij nog steeds die ene wijs. Je oude kleren, versleten schoenen, je lange baas. Je zendt de bakkie, dat is voor jou toch alles waard. Je hele leven draait alleen om de muziek. Dat maakt jou als muzikant zo unique. de zon, achter de horizon, speel jij nog steeds die ene wijs. Je oude kleren, versleten schoenen, je lange baard. Je centenbakkie, dat is voor jou toch alles waard. Je hele leven draait alleen om de muziek. Dat maakt jou als muzikant zo uniek. Dat maakt jou als muzikant zo uniek. Jij stond bij het water en lachte naar mij met een wazige blik. Lief op te staren, maar alles wat jij zag was ik. Na, na, na, na, na, na. Bestelde een wijntje en voelde jouw hete adem in mijn nek. Na, na, na, na, na, na, na. Mijn hart sloeg op hol en ik was totaal van de leg. De Janke met Playa, Playa, Las Playas, Alamesa, Amigos, Las Playas. Toch? Ja, ik zat even de chat te lezen, ik moest lachen. Je moest lachen? Nou, het lukt mij niet om de foto van Philippe erbij te krijgen. Ja. Dus ik zeg, ik snap het niet. Dus Philippe zegt, ja, maar ik pak niet op papier hoor, hahaha. Ha, ha. Dus ik zeg, ha, ha, gekkie. Ja. Marina, ja Laura, wat wil je met zo'n kop, hahaha. Ha, ha. Nou, Marina, kijk eens even in de spiegel. Hè. Nou. Eventjes voor Philip op te komen. Zo. Ja. Ja, nee, dat wat is... Wat een nare opmerking was dat, Marina. Ja, dus ja. Bad girl. Ja, zo'n bad girl. Bad, stout bad, meid. Bad, bad girl. Ja, die wie ja. Wie zullen toch weer? Bad boys. Ja. Sabrina. Ja, bad, bad boys. Ja, dat was een leuke nummer. Nee. Nee, dat was niet... Dat was Gloria Estefan, volgens mij. Bad, ja... Bad, ja, en boys, boys, boys. Dat was Sabrina. Ja, dat klopt, ja. Ja. Waarom doe je zo dit erbij, de Tieten? Tieten, omdat ze flinke joekeloeren hebben. Ja, oké. Okay. Goed, nou, ik had het over smartlappen. Nou, ja. Dan gaan we zo voor je draaien. Wat heerlijk. Ik zeg altijd van, always look on the bright side of life. Ja, vind je niet? Ja. Begin ermee. Look on the bright side of life. Always look on the bright side. Laat me waaien, wij gaan toch niet meer. de opera, en leven de opera. Dan kan je lachen van je folder, older, older, older. En leven de opera, en leven de opera. Dan kun je lachen van je folder, older. Ik loop dag en nacht, wandel in de kracht, waar de longen staat en de toren slaat. Waar je echt op zijn tijd zo kan zwieren, waar je je ogen en je bruin op kan vieren. Waar je voor een cent bij het vieren bent, met je baaien aan zo lekker draaien kan. Maar waar het gaat om het recht, in je overhemmetje weg, dat doet ze alleen het maar in de Jordaan. O, Sabriosia, Sabriei-ei-ei-radio. O, Sabriosia, Sabriei-ei-ei-radio. O, Sabriosia, Sabriei-ei-ei-radio. O, Sabriosia, Sabriei-ei-ei-radio. Boy, I ain't see that boy. I can't tell you nothing about that. Cheer, cheer, cheer, cheer, cheer. Everybody, come on. What happens in the party? Oh, yeah. What happens in the party? Come on. So anything that you see, oh, yeah. Please don't run, tell nobody. My lips are sealed. Yourself go, do what you want, nobody will know, nobody. Your secret is safe with me. I'm begging all you who are new to this, please don't mind nobody business, uh-huh. Don't talk about what you see. Festival is our time, come on. Get on and unwind and do the things that we would not do normally. Keep on with chasing hands, somebody find like sand, make sure you. Especially when Kim Pine Paul with the better mix your past like I speed internet. Not the boy, I don't remember. Festival is our time to get on and unwind and do the things that we would not do normally. People with drinks in hand, some wine in fine like sand. Make sure you understand that you can't tell no one what happens in the party. Let me know. See me with the posters, world group. Dat was een geweldige nummer, dat was een geweldige nummer. De scoort altijd deze nummer. Ik vind zulke lekkere muziek, hè? Het is echt heerlijk. Als je mensen niet op de danshoek legt, nou, dus dit nummer gaat je echt geheid lukken. Is swingen met die kont? Is swingen met die kont, met alles wat je hebt. Ja, bij sommige mensen hoef je maar één keer te springen en de rest wiebelt een uur naar. Precies, bij mij. Peter Beentse. Ook. Ja, ik noem maar even een paar namen op. Hè. Dus, ja. Dat is soms natuurlijk wel erg makkelijk. Heerlijk. Ja. Je hoeft er niet veel voor te doen. En zweten dat ik doe, jongen. Ah, ik neem zeker een geen handdoek mee, maar een hele grote badlaken. Ja. Silence. I kill you. Zo ga ik eruit zien, zeg maar. Hello. Gatsja, gondersje, hoor. Ja. Bam. Is mijn first Sony. Silence. I kill you. Goed, nou, we hebben een verzoekje binnengekregen van iemand anders dan onze Karin. Ja, wat leuk. Wat geweldig, zeg. Ja, wat vraagt ze aan? Karin vraagt aan Rob Zorn. Wie denkt er dan aan mij? Wij allemaal, Karin. Je denkt Karin, dat we je vergeten zijn, maar nee, joh, nee, maar wij nooit. Vergeten jou niet. Nee, we kijken ook niet over je heen. Nou ja, we kijken wel over je heen, maar nou, dan anders. Nou, Karin kan erg driftig zijn, hoor. Dan kan ik me nog herinneren nog met die cd wat gegooid werd. Zo, dat kostte een paar vingeren. Dat waren bijna 5 bieren bestellen en niet meer 10. Ja, precies. Die vrouw zegt, je stond bijna op mijn vingers. Karin zegt, maar ik was sneller. ja, klein, maar fijn, zeg maar. En gezellig. Ze hebt er nog een groetje bij. Ja. Een voorproefje voor iedereen natuurlijk. Groet Karin. Ja, Karin doet altijd ook zo gezellig mee. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Heerlijk, ja, dat is en ook gezellig. Op de chat. Wat hebben we een lol. Ja, en ze zegt van een geweldige muziek. Nou, misschien Karin, kunnen dankjewel. We zo direct nog leuk een plaatje draaien van Paardje Rijden of zo. Van Jetty Paletti. Spring maar achterop. Nou, volgens mij doen ze het. Spring maar achterop. Ja. Dan weet jij wie ik bedoel, en Karin ja, ook? Ja, Karin ook. Ja. Spring maar achterop. Ja, daarop. Ja. Ja. Het is toch een en al strons worden, maakt toch niet uit. Goed, voordat we een verzoekje van Karin gaan draaien, heb ik eerst de Gypsy Kings voor je klaarstaan. Heerlijk. Dat is ook zo lekker gedaan, of niet? Even mijn drumstel pakken hoor, leuk voor de buren. Even doorschudden. Even slaan met die banaan hoor. Heerlijk, je luistert nog steeds naar Radio Puur Holland. Van harte welkom. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque muy despreciado por eso. No te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Cuando se marea Dolores, cuando se quema el Damore, cuando se inmala su vela, cuando se inmala Dolores, cuando se inmala Dolores, cuando se quema el Damore, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su amore. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, yo que no siempre cantaré. Verlaten, zocht het geluk in mijn glas, maar ook dat mocht niet baten. De bar en mijn diepste geheimen, de kastelein, die zit maar wat te slijmen. Denk aan de omzet van de nacht, maar dacht hij ook wat ik dacht. Maar als ik weer ga, wie denkt er dan aan mij? Ik hoor ze nog zeggen, jij hoort er niet bij. Hij heeft capsules, de drank geeft hem kracht. Alleen en eenzaam verdwijnt hij in de nacht. Maar als ik weer ga, wie denkt er dan aan mij? Ik hoor ze nog zeggen, jij hoort er niet bij. Hij heeft capsules, de drank geeft hem kracht. Alleen en eenzaam verdwijnt hij in de nacht. Ik ken alle deuren van de baaiers, het personeel, maar ook alle gaaiers. Te zien komen en weer gaan, zijn dat nou mijn vrienden? Ik hou van gokken, ja de drank en van de vrouwen. Maar niemand heb ik ooit kunnen vertrouwen. Ben weer terug bij af, de kastelein die mij een rondje gaf. Als ik weer ga, wie denkt er dan aan mij? Ik hoor ze nog zeggen, jij hoort er niet bij. Hij heeft capsules, de drank geeft hem kracht. Alleen en eenzaam verdwijnt hij in de nacht. Maar als ik weer ga, wie denkt er dan aan mij? Ik hoor ze nog zeggen, jij hoort er niet bij. Hij heeft capsules, de drank geeft hem kracht. Alleen en eenzaam verdwijnt hij in de nacht. Maar als ik weer ga, wie denkt er dan aan mij? Ik hoor ze nog zeggen, jij hoort er niet bij. Zones, de drank geeft een kracht. Alleen en eenzaam verdwijnt hij in de nacht. Alleen en eenzaam verdwijnt ik weer in de nacht. This one is dedicated to the heartbroken lovers. Last night I had the strangest dream. I sailed away to China. Good evening. In a little rowboat to find you, and you said you had to get your laundry cleaned. Didn't want no one to hold you. What does that mean? And you said, ain't nothing gonna break my stride. Nobody's gonna slow me darling, to them lovers who can't find themselves, you know. Break My Strike. Heerlijk. Heerlijke nummers allemaal. Hè, en helemaal lekkere muziek allemaal. Ja, ja, heerlijk. Hè? Dat is eventjes weer terug in de tijd. Ja, zeker. Ja. Nou, je hebt nog een verzoekje binnengekregen, zie ik. Ja, ik heb er nog een binnengekregen van DJ Philippe. Ja. En die vraagt aan Arjon met Zaka Zaka. Ja. En die is speciaal voor jou en voor mij en voor iedereen op luisteren. Nou, dat is hier helemaal niemand vergeten. Nee. Nou, voordat we er gaan draaien. Maar heel even, hè, als hij nou speciaal voor jou en mij is. Ja. En voor iedereen. Wat is er dan speciaal aan voor jou en mij? Dat hij het alleen maar even gezegd heeft. Oh, dat hij onze namen heeft genoemd. Precies. En vind het ook zo leuk. Ga ik het anders doen. Ja. Speciaal voor Marco en Laura. Ja. En iedereen op luisteren. Precies. Ja. Ja. Nee. Dat is echt. Ik doe het zelf ook. Het is een leuke ambiance. Het is een ambiance. Ambiance. Amuseren. Amuseren. Trottoir. Brochure. Brochure. Maar zomaar. Croissant. Croissant. Dat was van. Valet. Vermaak. Stik er bijna in. Wat hebben we nog? Patourin. Patourin, dat was van. Bonjour. Trottoir. Ja, als je zo door blijft, ga ik een trottoirband op je hoofd. Goed, ken je deze nog? Ken je deze nog? Welke? Nou, ja, zeker. Sogno così, non ritorni mai più. Mi dipingevo la mano e la faccia di blu. Aie! Poi improvviso venivo dal vento rapito. Ale! E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare,

ze lekker schudden met die billen. Daarna zak je door je knieën, je gaat langzaam naar beneden. We doen de zakka zakka, ja je moet dus blijven dansen. Niet stoppen, kom bewegen, doe gezellig met ons mee. We zakken naar beneden, we zakken naar beneden. We zakken, zakken, zakken, zakken, zakken naar beneden. We weten hoe het moet, we weten hoe het werkt. Je kan nu niet verzwakken, je moet lekker blijven zakken. We weten hoe het moet, we weten hoe het werkt. Je kan nu niet verzwakken, je moet lekker blijven zakken. En ben je zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka. En ben je zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka. We weten hoe het werkt, je kan nu niet verzwakken, je moet lekker blijven zakken. We weten hoe het moet, we weten hoe het werkt, je kan nu niet verzwakken, je moet lekker blijven zakken. En ben je zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka. En ben je zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka. Met zakken, zakken, zakken, aangevraagd door onze Philip, helemaal uit zijn Mechelen plaat. Het is in België. Ja, de mensen die niet weten van waar godsnaam Mechelen ligt. Hè? In België. Nou, dat heb je goed. In België. In België. Nou, we schijnen er verbinding te hebben met Cloud op dit moment. Cloud. Met Cloud. Cloud. Die hebben heerlijk gegeten. Nou, op goede bekomst zeggen ze wel eens, hè? Ja. Ja. Ik hoop dat het gesmaakt heeft. Nou, vast wel. Ja, je never know natuurlijk. You never know. Maar er schijnt daar iemand... Iemand? Ja, een paar. Er daar twee. Twee nog wel. Twee. Nou, doe maar duur. Ja, ja. Wat is er aan de hand? Vertel. Die zijn 55 jaar getrouwd. Nou, dat 54. Hoor je. Dat hoor je niet zo vaak meer, hè? Nou, weet ik het toch niet meer. Volgens mij 55. Wat verdikkie. Nou, dat maakt ook helemaal niet uit. Knip dit er maar uit. Ja, knippen, knappen, knippen, te plakken. Even knippie, knappie doen. Ja, nou, dat hoort het volgende bij. Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria, in de gloria. Ja, speciaal voor Ars. En natuurlijk voor Ellie. Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria, in de gloria, ja. In de gloria. Hoog zij leven hoog. Even tillen die alles. Hoog zij leven hoog. Eet er appelzakken. Ja hoog. Ja, hallo, hallo. Nou gaan we niet overdrijven. Namens de hele crew van Radio Purelandse willen we jullie natuurlijk van harte feliciteren. Ja, zeker. Ja, het huwelijkspaar Ad en Ellie Bongers, ja. Die zijn vandaag 55 jaar getrouwd. Kijk, dat zeg ik. En op naar de 60, Ellie en Ad, want dan wordt het feest met Marco en Laura. Nou, dat is sowieso, als wij al binnenkomen is het al een feest, weet je. En dan hebben we nog niet eens wat gedaan. Ik begrijp ook niet waarom we nou niet uitgenodigd. Ik begrijp het niet. Ik begrijp er helemaal niets van. Ik begrijp er niks maar van. Maar we accepteren het. Ja, nou, en dit is natuurlijk allemaal namens Cloud, hè. Natuurlijk. Speciaal namens Cloud voor jullie. Ja. En namens het hele Radio Puur Hollands team willen wij Ellie en Ad Bongers natuurlijk van harte feliciteren. Moet je niet bij huilen hoor. Dat is gewoon een. Dat is gewoon. Ze hebben plezier daar. Ik vind het bijzonder. 55 zullen ze ook, jaar. Zullen ze ook wat gedronken hebben, denk je? Ik hoop het. Daar moet op gedronken worden. Hi ha ho. Daar moet op gedronken worden. Hi ha ho. Daar moet op gedronken worden. Hi ha ho. Daar moet op gedronken worden. Hi ha ho. Goed. Wat zullen ze doen na 25 jaar? Ik heb geen idee. Overal waar ik voor 25 jaar zal ik jou nog steeds beminnen. Ook al hebben wij grijs haar, want we blijven jong van binnen. Over 25 jaar komen wij met onze kinderen voor een feest bij elkaar als het zilveren paar. Over 25 jaar. Zij waren pas enkele uren een paar. Ze fluisterden zachtjes en kusten elkaar. De bruigom voorspelde zijn bruid met een lach. Hoe hij de toekomst zag. Over 25 jaar zal ik jou nog steeds beminnen. Ook al hebben wij grijs haar, want we blijven. De blijde voorspelling kwam werkelijk uit. Zij werden de zilveren bruigom en bruid. De man gaf zijn vrouwtje een klinkende zoen. En zij precies als toen. Over 25 jaar zal ik jou nog steeds beminnen. Ook al hebben wij grijs haar. Want we blijven jong van binnen. Over 25 jaar komen wij met onze kinderen voor een feest bij elkaar als het gouden paar. Over 25 jaar, over 25 jaar zal ik jou nog steeds beminnen. Ook al hebben wij grijs haar, want we blijven. Dat was even over 25 jaar. Ja. Heerlijk, hè? Is dat, hè? Is dat even, en dat denken nou, die mensen denken van... Hé, hey, Cloud, vertel het nou. Ik zie niemand. We kunnen ze wel praten. Hoe kan het nou? Hoe kan het nou? Ja. Nou ze dat, kunnen ons ook zien. Ja, maar het is nou donker natuurlijk. Ja. Het is zo, beste mensen. Ik leg het even graag even uit. Dat gaat via Astra Satelliet. Dan kom je weer terug. En dan via de kabeltje. Dan ben ik weer bij u. Hè? Ja. Zo simpel is het. Ja. Volg je er nog? Ja. En goed luisteren, elke maandagavond van 8 tot 10 op de Amsterdamse kabel 102.4. Kom even afstemmen, even draaien. En ja, even knopje draaien en dan hoor je ons ook weer. Nee, ja, nou, echt? Ja. Na 55 jaar weet ik zeker dat je de knopjes wel kan vinden. Nou, blindelings denk ik. Ik denk dat hij blindelings kan vinden. Ik denk dat hij zegt van, vrouw, heb je over 25 jaar nog zo van die knoppen? Of denk je van, het is naar beneden gezakt? Ik denk dat ze, Nou, zegt die vrouw van, het ligt ergens op mijn knieën, maar dan zit je elke avond op. Dus, hè? Dat kan natuurlijk. Een beetje lachen van die mensen. Een beetje lachen van die mensen daar. Hè? De eten moet een beetje verteerd worden. Er moet een beetje lachen van die knoppie, mensen. Knoppie. Ja, er zit nou op de rug. Knoppie. Nee, dat is de verkeerde knop. Dat is ergens op je knieën. Dus ja, hoe heet die man? Ad, heet die? Ad? Ad en Ellie. Ad bij Ellie, ergens bij de knieën. Daar zit nou tegenwoordig de knopjes. Daar zitten nou tegenwoordig de knopjes. Ja, als je wat hoger wil. Als het nou dan... 25 jaar was geweest, de huwelijksfeest, dan hadden ze rond je navel gehangen. Ja, ongeveer. Is het nog jonger geweest, Ad? Dan hadden ze nog iets hoger gezeten. Precies. Maar na 55 jaar, dan hangen ze toch echt wel op je knieën. Ja, dat ik denk van, nou, wat heb ik dikke knieën? Nee, mevrouw, er zit nog wat tussen. Hè? Dat zijn mijn knoppies. Ja. Dat zijn mijn knoppies. Ja. Het zal een beetje raar zijn als je het koud krijgt dat in één keer bij je broek op knopje omhoog gaat. Weet je? Denk dan, wat is dit nou? Oh, ik geloof dat ik last van mijn enkelkruisen heb. Dat is geen idee. Hè? Knoppie jeuken. Ja. Nou, we gaan het weer over zeggen. Ja, dat is echt verschrikkelijk weer wat we aan het doen zijn. Ja. Nee, we zitten alleen maar te geinen. Hè? Ja, nee, dit is ontzettend leuk natuurlijk. Wij waren al helemaal ingelicht door Cloud. Ja. Dus wij waren er al helemaal klaar voor. Nou, we zijn eigenlijk gedwongen. Gedwongen? We zijn met echt... het mes op de keel. Ja, echt. Hij kwam hier naartoe. Hij zei, ik zei, nou, rustig jongen, rustig. Wat is er gebeurd? Hij zei, ik zeg, nee, dat komt helemaal goed. We hebben ons 2 uur lang voor kunnen bereiden. Ja, maar niet heus. Want of wij niet weten, zie je toch niet. Nee, zie je toch niet. Precies. Goed, leuk dat jullie zijn. Ik hoop dat jullie natuurlijk heerlijk hebben gegeten. We wensen jullie nog een hele fijne avond. En heel veel geluk in de toekomst nog. Hè? En we hopen dat er nog heel wat mooie jaren bij zullen komen. Nou, dat natuurlijk. Mag ik ook hopen. En dan als je 55 jaar bij elkaar bent, beste mensen. 55 jaar. Ja. Het is eigenlijk wel een heel groot compliment. Hè? Het is in deze periode... Ja. Op dit moment in het leven heel bijzonder ja. dat mensen na 55 jaar nog steeds bij elkaar zijn. Nou, dat is een compliment waard. Dus een ja, applausje voor hunzelf. Zeker. Want tegenwoordig is het zo van, ja nou, zullen we trouwen? Ja, we gaan trouwen. Ja, we gaan trouwen. En volgende week, nou. Ik heb er geen zin meer in. Ja, die soep van jou was niet tevreden, dus ik ga weer scheiden. Doei. Ja. Dag. Nou, zo gaat het tegenwoordig. Dus het is heerlijk om te horen dat het ook anders kan nog. Ja. En Filip en Marina zeggen van, Marco, gelukkige verjaardag hè, van ons beiden. Filip en Marina, hè? Een paar uur te vroeg. Oh ja, ik denk noem. Geen idee wat weer over ging. Ik wel. Het is een nummer aangevraagd uit 1957 en ik ben aan het poetsen geweest. Wat een poetsen geweest. Ik denk, maar dat er stof op. Het nummer glimt. Nou, dat is ook ongeveer 55 jaar oud, maar... ja, dat klopt. Ze waren volgens mij net 1 jaar getrouwd. Ja. Zoiets. Hij noemde iets, maar ik begreep het niet helemaal. Ja. Maar het is... van een soort van jaar getrouwd zijn. Beste Ad en Ellie. Het is aangevraagd door Cloud. Hè? Ja. Speciaal voor het huwelijkspaar, zoals het heet. Corrie Brokke met Net als toen. En luister niet zo naar het geluid, maar het komt ook uit 1957. Precies. Originele. Voor jullie. Voor jullie. Voor ons. Voor Cloud. Voor iedereen ja. die jullie geluk wensen. Zeker weten. Het is een suf met die eeuwige krant. Gaat niet van slaap of verveling. Ben toch je vrouw en ik eet uit je hand. Maar ik eet niet van de bedeling. Kijk me niet aan of je denkt, leef je nog. Ben ik nog altijd die vrouw waarmee je destijds, wanneer was dat toch, per se dat avontuurtje hebben wou? Wees nog eens lief, net als toen. Vraag me nog eens om zoen. Breng me weer rozen, sta weer te blozen, als je me ziet net als toen. Wees nog eens lief en galant, vind me weer mooi en charmant. Je wordt dik en je haar wordt al grijs, maar je kunt heus nog wel kleuren. Maar je bent soms nog zo'n kind, zo onwijs, nurks en baldadig om beurten. Weet je nog, zeg niet nee. Weet je nog dat je toen zei, gelukkigste paar. Dat zijn wij met z'n twee. Mijn liefde, dus de liefde gaat nooit voorbij. Wees nog eens lief, net als toen. Vraag me nog eens een zoen. Breng me weer rozen. Sta weer charmant. Dan wordt de wereld weer net als vroeger, een sprookjes uit. Hè? De mensen worden ook steeds spontaan en gezellig als de zon een beetje schijnt. Dat is allemaal gezellig. Nou ja, ik word er eerlijk gezegd zelf ook een stukje gelukkiger van. Ja, de mensen worden een beetje zonlicht nodig, weet je. Dat komt helemaal goed. Wat knapt de mens daarvan op? Ja. Ja, dat is weer een heel ander nummer. Maar goed, dat maakt niet uit. En ik vind ook dat sommige liedjes kunnen je datzelfde gevoel geven. Ja, nummers kunnen jou een vrolijk gevoel geven, maar het kan ook soms een emotioneel gevoel geven. Ja. Dat is zo leuk van muziek, weet je. Dat kan van alles zijn. Ja, de ene zeker. Heeft hele leuke herinneringen mee, speciale dingen mee, zeg maar. Ja. Misschien minder leuke herinneringen. Precies. Alleen, zoals dit nummer van André van Duin, ik vind hem helemaal yes, geweldig. Als de zon schijnt. Zo, ja. Als André van Duin hem zingt, ja, vind ik hem leuk. Precies, als ik hem zing, dat is minder. Ja. Krijg je van die aparte gevoelens.

Wat een verdriet, nee, mooi ben je niet. Sorry. Vooral wanneer je kan. Ja, kijk maar naar je knieën. Je bent geen plaat. Nee. Schoonheid vergaat. Ach ja. Alleen de lelijkheid die blijft, daar moet je maar aan wennen. Al zijn je kleren ook niet van sedan. En doe jij niet meer aan de slanke lijn. Toch zou ik jou nooit willen ruilen, dat ik zoveel van je hou. Al ben je ook een beetje vreemd van rest, toch ben ik danig met jou in mijn sas. Ik wil jou voor geen ander ruilen, omdat ik zoveel van je hou. Al zijn je haren niet gepermineerd. Ja, sorry, schat. En is het gebruik van zeep jou onbekend? Ja, toch wil ik jou voor geen ander ruilen. Komt-ie, omdat dat ik zoveel van je hou. Lief en leed, zoals je weet, tezamen delen wij. Een lief, o vrouw, dat gaf ik jou. Maar al het leed, dat gaf je mij. Dat ga je toch weten. Al gaf je mij soms ook een beetje kou, al stond ik uren met jou in de kou. Toch een slechts magraan ontscheiden, omdat ik zoveel van je straks gaan we even eens kijken of we de verzoekje van Karin kunnen draaien. Maar we hebben natuurlijk, er is een feestje, hè? Daar is 55 jaar getrouwd. Feestje, ja, en 55 jaar. En dat doe je maar één keer. Dat doe je maar één keer. Of we bewaren het verzoekje van Karin voor morgen ja. Van René Vroger. Daar ja. Sta je dan. Ja, sta ik je denk dan. Dat we dat doen. Maar dat we ze luisteren nog. Ja. Dus ik denk dat we nog even een paar uit die oude doos moeten halen. Ja, nou, ik heb er nog eentje. Dat is de bedoeling. Beste mensen op de radio, bij de radio zitten. Het is nu het volgende. Hou elkaar eens even lekker vast. Ja, we wachten even. Een beetje inhaken, zeg maar. Cloud, laat Ad en Ellie elkaar even goed vasthouden nu. Ja, zo inhaken, zeg we maar. We wachten even 10 minuten. 10 minuten? Nou ja, 55 jaar en dan nog een paar jaar erbij. Dus zullen het duurt even. Zullen ze zo ver uit elkaar zitten? Hè? Nee, laat ze elkaar eens even vasthouden. Dat is wel leuk. Ja. Thuis ook natuurlijk. Of thuis, natuurlijk met z'n tweeën even lekker dansen. Dat ja, kan ook. Dat kan natuurlijk ook. Met een rollator, dat is wel gezellig. Hè? Met een rollator. Thuis mag je dat ook doen, ook in België mag dat ook. Ja, en in Mallorca mag dat ook. Nee, in Mallorca mag je dat zeker. Ja. Dat is ook wel gezellig voor... Carolina. Carolina, Carolina, Carolina, wil een schaap. Ja. Hoe we daar nou godsnaam op komen, weet ik niet. Maar het is jouw schuld. We komen er ook niet meer vanaf. Ja, nee. Alles is mijn schuld. Nou, zijn we zover? Thuis ook? Ja, zijn we er klaar voor? Nou, daar komt hij dan. Yeah. Je praten. Even praten. Ik word er gek van wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook, gevoel van angst dat je bekrijgt? Als je alleen bent. Ach nee, hè? Want het is alsof de dagen zonder jou zo hol. Nou, speciaal voor dat. En bijna leeg zijn. 55 jaar nog hier beleefd. Heb jij dat ook, gevoel van onrust dat het niet voor altijd door kan blijven gaan. Komt-ie, we zullen doorgaan. Zal die twijfel voor ons blijven bestaan. Oké, uit volle borst. Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn, dat wil toch iedereen. Hey mijn meisje, mag ik even aan je hangen, smal? Je warmte voelen, ook al is het maar voor kort. Okay, ja. Heb jij dat ook, gevoel van rust dat je me krijgt? Ja. Als je me aankijkt, want het is alsof de nachten samen zoveel meer en echt gemeen zijn. Gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. We zullen wel gaan. Door dat gevoel laat ik je nooit meer aan. Samen zijn, is samen lachen, samen huilen. Leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn, is sterker dan de sterkste storm. Gekleurder dan een grauwe. Want samen zijn, ja samen zijn, dat wil toch iedereen. Het staat lekker warm in de Mallorca, het is heerlijk, lekker gekleed, maar we gaan. Is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn, is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn, dat wil toch iedereen. Ja, dat wil. Was dat Johnny Gold met samen zijn, heerlijk, samen hè? Huilen, samen lachen, hè? Heel ja. Dicht bij elkaar te zijn. Nou, dat doen ze al 55 jaar, dat is geweldig. Ja, super. Nou, ik hoop dat... Ik hoop dat ze in Mallorca ook zo lekker kleef, lekker naast elkaar plakkie, hebben gezeten. Lekker plakkie, hè? Ah, groetjes van de DJ's uit Mallorca, want ze staan er helemaal klaar voor. Ja, die gaan vanavond weer boem shakalaki. Boem shakalaka, boem boem doen. Ja, zonnesteek. Ja. Krijgen dit soort dingen. Nou ja, wij wensen ze natuurlijk ontzettend veel plezier en heel veel succes met de uitzending. Ja, dat gaat wel lukken, denk ik. Dat denk ik ook wel, hoor. Boem, shakalak, lakalak, boem, shakalak, boem, shakalak. Zo gaat het ongeveer, dames en heren. Ja. Maar ja, gaat er niks aan doen. Nee. Nou, aan alle leuke dingen komt een eind. Je wil weer veel te snel, hè? Ik ben... Take it easy, take it easy. Mijn stem is sneller dan het geluid. Ja. Wat ik nu gezegd heb, ja? Heb ik al 20 seconden geleden al gezegd. Jongen, zo snel ben ik. Heel knap. Ja, ik ben heel knap. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik heb 48 toeren. Ja. Ja. Op een 65 toerpaar. Ja, zoiets. Ja. Goed, en dankjewel voor het luisteren. Heel graag gedaan. Maar ja, stem begint het een beetje te vergeven. Kermit. Wil Kermit nog iets zeggen voordat we af gaan kleuten? En Kermit. Kwaak. Met. Ja, dat is een mobiele telefoon. Hallo? Hoi, man. Ja, is goed. Goed, morgen zijn we er weer. Ja, het maakt me namelijk niet uit. Nee, morgen zijn we er weer vanaf 8 uur. Tot 10. En dan wordt het weer een leuke uitzending. Tuurlijk wordt het een leuke uitzending, want morgen hebben wij feest. Even voor alle luisteraars die nu nog op luisteren zitten... Marco is over 3 uurtjes jarig. En bedankt, dat had niet gehoeven, maar oké. Dankjewel. Goed, we wensen vanaf Mallorca straks weer draaien heel veel succes. Jazeker. En morgen zijn we er weer. Ik wens jullie nog vanaf deze plek namens mij en Laura natuurlijk een hele fijne zondagavond. En Ad en Ellie en Cloud en de rest van de familie en vrienden nog heel veel plezier. Ja. Maar wij gaan nu iets anders zeggen. Precies. Wat gaan wij zeggen? Tot morgen. Slaap lekker. Doei doei. Doei doei. Doei. En nu mag ik een nus naar jullie warme nestje. En denk erom. Oogjes dicht. En snaveltjes toe. Slaap lekker.